کلای د ملالو يم بیا برخنا برخنا يم لا ټپا ټپا يم لا غزا غزا يم کلای د ملالو يم بیا برخنا برخنا يم هو لا ټپا ټپا يم لا غزا غزا پوزن حیران می نړی کړه دل وی دې ژبانې ګونګی کړه درا درا می په مسکې کړه مینا زما حل زما داسې معما یما هو مینا زما حل زما داسې معما یما کلای د ملا بیا برخنا برخنا یما لا ټپا ټپا یما لا غزا غزا یما سریخ د اسمان په کنارا یم عرش عرش کی جم نارا یم جمعه جمعه جم نارا یم شور د امینو یم لا پد دعا یما شور امینو یم لا پد دعا یما کلای د ملالو یم بیا برخنا برخنا یما لا ټپا ټپا یما لا غزا غزا وزوم بیا د شپو وزارې پری وروم د نور وزارې زما تنا کی ملغلارې زیر درونا یما سترګد سبا یما زیر درونا یما سترګد سبا یما کلای د ملالو یم بیا برخنا برخنا یما لا ټپا ټپا یما لا غزا غزا یما یم د مینو زیارتونه زمای کی زرونه لر مغی گچ لازونه زړونو کې درزا یما تل تکلستا یما زړونو کې درزا یما تل تکلستا یما کلای د ملالو یم بیا برخنا برخنا یما لا ټپا ټپا یما لا غزا غزا کلای د ملالو یم بیا برخنا برخنا یم.